Dobry wieczór albo dobranoc. W dalszym ciągu nie wiem, jak o tej porze witać się z Państwem, ale skoro audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc, no to chyba dobranoc. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski, kłaniam się Państwu nisko i zachęcam do tego, abyśmy zostali ze sobą przez najbliższe dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął utwór, od którego, przyznam się Państwu, nie mogę się uwolnić od momentu, kiedy dotarł do audycji. Izabela Kopeć pod hasłem Micro Hearts stworzyła swoją wersję piosenki do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Miłość. I jakoś od tej melodii nie mogę się uwolnić, stąd obecność tego nagrania już od kilku tygodni w naszych nocnych radiowych spotkaniach. Dziś jedną z zasadniczych części naszej audycji będzie powrót do koncertu, którego wyrywkowo słuchaliśmy już na antenie radia, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy poświęcili sporą część audycji na to, aby posłuchać tego, co zespół King Gizzard and the Lizard Wizard zrobił podczas trzech wieczorów w niesamowitym amfiteatrze w Colorado. W Red Rocks, to jest wspaniałe, bardzo słynne miejsce koncertowe w Stanach Zjednoczonych. Podczas trzech wieczorów, kiedy to formacja z Australii wystąpiła właśnie tam, 10 października, 11 października i 3 listopada 2022 roku, z tych koncertów został zarejestrowany materiał. Z tego materiału powstało 86 tracków. Dziś, z racji tego, że z wielu przyczyn mamy tydzień koncertowy w naszych audycjach, chciałbym Państwa właśnie do tego amfiteatru Red Rocks zaprosić. Na scenie, przypominam jeszcze raz, magicy z King Gizzard and the Lizard Wizard. Holy shit. Wow. Terrence, can we light this shit up? I gotta see these cunts. What the fuck? This is really cool. I can't feel my legs. Three years in the making, baby. We're going to play many, many songs tonight, many, many songs tomorrow, and then there's another show at the end of November, and if you guys come to that, we'll be sick as well. Let's get fucked up and have a good time and love each other. Alright, are we all good? Everyone's good? Yes. This song's called Mars for the Rich! We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now, you know, I change it up, obviously, a lot of the times when I do this next part. I mean, I did it last time. I don't know if you guys want to hear me do it, but that's kind of boring. Do you have any suggestions? Who do you want to fucking hear do it? I think you should do it, man. You're either saying boo or stew. Boo. All right, fuck it, I'll just do it. You guys get off lightly this time. Lucky there's no repeats. Oh, right, Sammy, do your thing. You know what to do. Make me sound good. People. It's seriously so fucking weird and awesome. I love you so much. This venue, honestly, even though we're fucking from the outback and shit, this venue, we've all never thought we'd play here. I was watching live fucking videos at Red Rocks and like Incubus and shit when I was a teenager. To było w październiku i w listopadzie w amfiteatrze Red Rocks w Colorado. King Gizzard and the Lizard Wizard. Mars for the Rich, Hell, Magenta Mountain, Inner Cell, Loyalty, Horology One, Nuclear Fusion. W tej kolejności wysłuchaliśmy pierwszej części z zaplanowanych przeze mnie części w audycji, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, tego właśnie koncertu. Na część drugą zapraszam Państwa w najbliższy piątek między pierwszą a trzecią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Swoją drogą, jeżeli będą mieli Państwo okazję wybrać się na koncert tej australijskiej orkiestry, polecam z całego serca, bo jest to niesamowite wydarzenie muzyczne. Podwórko polskie w dzisiejszej audycji. Agresiva 69 to słynny polski zespół w pewnych kręgach alternatywnych, tutaj w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Proszę posłuchać. Moje dłonie błotne. dom z tobą, bo to chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen. Takie same usta masz rozchylone. Takie same dłonie wciąż koją mnie. Pokój pleca puszcza ci ciepłą wodę. Jesteś żywa, bądź tak, tak chcę. Na reklamach jesteś mi jakaś owca. Na wystawach widzę wciąż siostry twe. Zamykam na noc po swoich oczu. Wtedy patrzysz na mnie, gdy śpię. Zachęcam ręce, obejmują mnie. Nakręcane nogi, obejmują mnie. Nakręcane usta, obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak. Program Trzeci Polskiego Radia. Było ich niewielu, elu, elu, elu, elu, elu. Schowali się. Po różnych mrocznych instytucjach, gdzie. Pożarła ich. Galopująca prostytucja, gdzie. Przyjaciele, idealnych okularach. Jak się stara ładnie siedzieć i wysławiać. Ach, co za ton, co za ukłon, co za wiara w każdym zdaniu. I jakie mądre przekonania, nania, nania, nania, nania, nania. Gdzie są moi przyjaciele, wojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. Oto są! Przyjaciele moi z wielu stron. Co za pochód, co za piękny krok. Maszerują ramię w ramię wprost. I wam w oszach, w garniturach, z dzianami, pod pachami, z pozadami, pod oczkami i z białymi chorągiami. Idą tłumy i